Вітаю! Перед мікрафонам Алесь Краўцевіч. Сёння да вашай увагі чарговая перадача з цыклу «Гісторыя Беларусі. Вялікае княства літоўскае». Кніга другая «Каралеўства Літвы і Русі. Гаспадаранне Гедыміна». У 1329 годзе мела месца наступная акцыя Польска-Літвінскага саюзу, таксама галосная ў Европе. Ордэнскія рыцары тады арганізавалі буйны паход супраць Жамойці, у якім удзельнічалі яшчэ і чэшскія войскі. Прыбыў сам чэшскі кароль Ян з моцным войскам і са сваімі леннікамі з Чэхіі, Маравіі, чэшскімі і сілецкімі панамі з добра ўзброенымі харугвамі. 1 студзеня 1329 году яны ўжо былі ў Торуні. На пачатку крыжацкая выправа развівалася вельмі паспяхова. Ужо былі захопленыя 5 жамойцкіх гарадзішчаў, ахрышчаныя 6 тысяч палонных язычнікаў. Пры здабыцці меднікаў у жамойці чэшскі кароль уратаваў жыццё палонным жамойтам, якіх магістр тэўтонскага ордэну асудзіў быў на смерць. Раптоўна да крыжаноснага войска дайшла вестка, што польскі кароль атакуе хельмінскую зямлю Прусіі. Напад быў абсалютна неспадзяваны, бо зусім нядаўна лакетак падпісаў з ордэнам перамір'е. Крыжакі з чэхамі закончылі паход у Жамойч, павярнулі і напалі на Добжынскую зямлю, князя Ванька Плоцкага змусілі прыняць лена чэшскаму каралю. У наступным, 1330 годзе, літвінскія войскі пад кіраўніцтвам самога гаспадара зноў выступілі супраць крыжакоў сумесна з палякамі. Разам з польскім каралём удзел у паходзе браў і венгерскі атрад. Падчас гэтай выправы адбыўся першы канфлікт паміж Гедымінам і Лакеткам, пасля якога літвінска-польскі саюз даў трэшчыну. Польскі кароль не з'явіўся на месца спаткання. Яно было ўмоўлена на тэрыторыі ордэна ваколіцы Бродніцы ў хельмінскай зямлі. Кароль не ставіўся на месца ва ўмоўлены час. Як высветлілася пазней, лакетак пайшоў у паход, але ў іншы бок, на аблогу Добжыня, галоўнага горада аднайменнай зямлі. Польскі кароль вырашыў далучыць да сваёй дзяржавы Добжынскую зямлю, страчаную мінулагодняй вясной, а літвінаў выкарыстаць у якасці заслоны ад крыжацкага войска. Лакетак грунтоўна падрыхтаваўся да вайны і сабраў дастаткова вялікае войска, каб мог ваяваць з крыжакамі самастойна. Пазней ўжо пасля адыходу літвінаў ордэнская армія нават не адважылася на бітву з палякамі ў адкрытым полі і разышлася, пахавалася па навакольных замках. Гедымін прыйшоў на моўленае месца пад Бродніцу, але замест саюзніка сустрэў там сканцэнтраваныя ордэнскія войскі. Апынуўшыся на варожай тэрыторыі, сам-насам з гатовым да бітвы ворагам, вялікі князь распачаў адыход у кірунку Добжыня. Ордэнскае войска рушыла следам. Калі ўрэшце, каля Добжыня, саюзнікі спаткаліся, Гедымін абвінаваціў лакетка ў парушэнні дамовы. На спыненне сумесных дзеянняў паплывала пазіцыя камандзіра венгерскага дапаможнага атрада, які заявіў, што адмаўляецца змагацца разам з язычнікамі супраць хрысціянаў. У выніку Гедымін змусіў саюзніка выплаціць кампенсацыю за клопаты і скіраваўся з войскам дадому. Ордэнскі храніст Вігант з Марбурга занатаваў у сваёй хроніцы. Потым кароль польскі Лакетак прасіў караля Гедыміна, каб пайшоў з ім у прусы, але той адказаў: «Я аднойчы ўжо дамовіўся з табой, каб у дзень народзінаў наяснейшай панны там сустрэцца. Я прыйшоў, а ты не. Па гэтай прычыне, калі б мне мае багі не дапамаглі, то праз здраду трапіў бы ў няволю. Здрадніка ўжо ведаю». Цытую далей храніста: «Князь Вільгельм, то камандзір венгерскага атраду Вільгельм Другет, жупан Спішу і Уйвару, убачыўшы, як кароль Лакетак хацеў прывесці паганаў супраць хрысціян, сказаў: Калі ты так з паганамі хочаш ваяваць супраць хрысціян, дазволь, каб мы адышлі ў Венгрыю. Але каб мы з табой пайшлі, адпраў паганаў у іх краіну, а мы будзем ахвотна ваяваць разам з табой. Тады паганскі кароль Гедымін пайшоў са сваімі, якія былі бясплатна выкліканыя. Аднак, будучы абражанымі, прымусілі польскага караля, каб даў ім узнагароду у золаце, срэбры, сукнах і конях, кожнаму паводле яго заслугаў, і так вярнуліся в айчыну. Канец цытаты. Апошняя сумесная польска-літвінская аперацыя, а дакладней яе спроба, адбыліся ў 1331 годзе. Зноў для ўдзелу ў выправе супраць ордэна у падмогу палякам прыбыў літвінскі атрад. Але паход сарваўся з-за вялікай веснавой паводкі. Літвіны, якім не ўдалося ўзяць здабычу ў Прусіі, па дарозе дадому рабавалі польскія землі. Ад таго часу польска-літвінскі саюз фактычна перастаў існаваць з-за адсутнасці зацікаўленасці абодвух бакоў. Гедымін страціў давер да саюзніка. Ладзіслаў Лакетак, пэўна, пралічыў усе палітычныя наступствы і шкоды для рэпутацыі ў Заходняй Еўропе ад саюзу з язычніцкім уладаром. Акрамя таго, наспяваў канфлікт за падляшча і спадчыну аслабелага галіцка-валынскага княства. Барацьба за яе працягнецца пры сынах польскага караля і вялікага князя літоўскага некалькі дзесяткаў гадоў. Адзінай повязю паміж краінамі да самай сваёй смерці у 1339 годзе заставалася каралева Ганна Гедымінаўна, амбасадар польска-літвінскага збліжэння, паводле акрэслення польскай гістарыяграфіі. Цікава пра яе характар напісаў польскі гісторык Ян Длугаш. Сумленная кабета жыла ў згодзе з мужам каралём, ласкавая і дабрачынная да паможных і бедных людзей, аднак занадта прыхільная да танцаў, забаваў і свецкіх уцехаў. Была з дзяцінства прызвычаена да тых забаваў у доме сваіх бацькоў язычнікаў і не пакінула іх пасля прыняцця хрысціянскай веры. А паколькі кароль Казімір не так дазваляў, як абыякава на тое глядзеў, то звычайна, калі ехала коннаці ў павозцы, суправаджалі яе бубны, пішчалкі, скрыпкі, рознага роду гранне і спяванне. Таму з агіды да ўчынкаў, з якіх была вядомая пры жыцці, гаварылі, што адышла жыцця асаблівай і страшнай смерцю. Ну, будзем памятаць, што тое напісаў Длугаш, які быў святаром па прафесіі. В эфиры Радио Рация, программа «Спокон веков». Первый Литвинско-Польский союз 1325-1330 году историки оценивают, как не вельми удалы, але признают, что он стал первым кроком на дороге до сближения обедвюх держав у будучыни. Нават праз 2,5 стагоддзі, напярэдадні Люблінскай уніі, у Польшы згадвалі пра тую першую, цытую, згадвалі пра першае сяброўства і канфедэрацыю нашых продкаў пры Лакетку і Гедыміне 250 гадоў таму. Несумненна, досвед першага літвінска-польскага альянсу меў плыў на прыняцце рашэння ўнукам Гедыміна Ягайлам аб уніі Вялікага княства Літоўскага з польскім каралеўствам у 1385 годзе, гаворка пра знакамітую каралеўскую унію. Аднак, перш чым справа дайшла да наступнага кроку на дарозе збліжэння, польскай кароне і вялікаму княству літоўскаму трэба было прайсці праз доўгую вайну за галіцка-валынскую спадчыну ў другой палове 14 стагоддзя.